ท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินคำว่านั่งสมาธิแล้วเป็นบ้าความคิดอย่างนี้ครับเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาเพราะว่าหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาคือการเจริญภาวนาแล้วก็นั่งสมาธิกรรมฐานสมัยก่อนนี่มีผู้ใหญ่บางคนน่ะสอนไม่ให้ลูกหลานมาปฏิบัติธรรมสมาธิกันเพราะกลัวลูกของตัวจะเสียจริตคนก็เลยไม่กล้าแต่คนที่ปฏิบัติธรรมสมาธิโดยไม่มีอาจารย์คอยแนะนำควบคุมมันจะไปหลงอยู่ในนิมิตคือจะไปเห็นทีนี้ไม่ว่านิมิตจริงหรือว่านิมิตลวงตัวเองก็หลงไปได้ว่าถอดกายทิพย์ออกไปเที่ยวที่โน่นที่นี่ย่ำนรกขึ้นสวรรค์อะไรเนี่ยอย่างนั้นนะบางคนฝึกมานานแรมปีก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเพราะจิตสงบได้ที่เข้าวันไหนมีนิมิตเกิดให้เห็นก็ทึกทักปักใจเข้าข้างตัวเองแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่หลายสิ่งทั้งหลายที่ได้เห็นเหล่านั้นเป็นความจริงแล้วก็ไปบอกกับคนอื่นบอกว่าเราทำสำเร็จแล้วก็มีนักปฏิบัติเป็นจำนวนมากหลงไหลในนิมิตของตัวที่ตัวเองไปเห็นมาอาจารย์รุ่นหลังๆเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็หาวิธีการแก้ไขในสิ่งเหล่านี้จนเป็นผลสำเร็จคนส่วนใหญ่ก็กลับมามีศรัทธาแก่กล้าในพระพุทธศาสนาหันมาปฏิบัติธรรมกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ายังมีคนอีกบางจำพวกที่หลงทนงตัวไม่ยอมก้มหัวให้ใครคิดว่าตัวเองเป็นผู้รอบรู้มีความสามารถไม่ต้องมีใครคอยสอนไม่ต้องค้นคว้าหาประสบการณ์อ่านหนังสือก็ได้แต่ผลที่ได้มาเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาไปโดยไม่รู้ตัวเพราะเมื่อปฏิบัติผิดเกิดเสียจริตไปคนรุ่นหลังจะทดลองปฏิบัติดูบ้างก็เอามาเป็นตัวอย่างระวังนะเดี๋ยวจะบ้าเหมือนอย่างตาคนนั้นตาคนนี้ท่านผู้ฟังเดี๋ยววันนี้จะนำเอาเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นที่ภาคอีสานครับอาจารย์อ่อนถิ่นเดิมอยู่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี10กว่าปีที่แล้วถ้าเอ่ยชื่ออาจารย์ผู้นี้ทุกคนแถบนั้นย่อมจะรู้จักดีอาจารย์อ่อนนี้เป็นผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาสนใจในการปฏิบัติธรรมภาวนาเป็นอย่างมากดังนั้นเมื่อเป็นหนุ่มก็เลยบวชเป็นพระแล้วก็เป็นศิษย์ของอาจารย์วิปัสสนาท่านหนึ่งด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้าและความตั้งใจจริงของพระอ่อนก็เลยทำให้อาจารย์ของท่านยอมให้พระอ่อนตามไปปฏิบัติธรรมยังสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นป่าช้าหรือว่าป่าเปลี่ยวพระอ่อนก็ได้ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดเสมอมาจนกระทั่งถึงพรรษาที่5พอออกพรรษาพระอ่อนก็จาริกแสวงบุญด้วยการทุดงไปกับคณะของอาจารย์ก็พักปฏิบัติธรรมตามสถานที่ต่างๆตามหุบเขาลำนาวไพรพระอ่อนและคณะก็เดินธุดงค์เรื่อยไปจนกระทั่งถึงป่าในเมืองอุดรซึ่งอาจารย์เห็นว่าเป็นภูมิประเทศที่เหมาะสมเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรภาวนาก็ให้คณะทั้งหมดหยุดพักปักหลดอยู่เนินเขาเตี้ยๆลูกหนึ่งโดยให้อยู่ห่างกันพอประมาณทั้งคณะก็ปักหลดอยู่รวมกันส่วนตัวพระอ่อนนี่เห็นว่าการอยู่รวมกันนั้นเป็นการไม่สงบไม่เหมาะแก่การหาความวิเวกก็เลยขออาจารย์แยกย้ายไปอยู่โดดเดี่ยวตามลำพังโดยไปขอปักหลดยังเนินเขาอีกลูกหนึ่งส่วนยอดซึ่งก็พอจะร้องเรียกให้ได้ยินกันได้ครั้งแรกท่านอาจารย์ก็ห้ามแต่ว่าพระอ่อนก็ไม่ยอมท่านอาจารย์ก็เลยต้องตามใจให้เป็นไปตามที่พระอ่อนปรารถนาครั้นเมื่อพระอ่อนได้รับอนุญาตจากอาจารย์แล้วก็จัดแจงปัดกวาดสถานที่แล้วก็กำหนดทางไว้สำหรับเดินจงกรมภาวนาเรียบร้อยแล้วก็ปักหลดนั่งสมาธิบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ตรงนั้นพระอ่อนปฏิบัติธรรมที่ภูเขานั้นเป็นเวลา3วันก็รู้สึกว่าการปฏิบัติได้ผลดีจิตใจมีสมาธิได้เร็วเพราะว่าสถานที่นั้นเงียบไม่มีอะไรมารบกวนผลของการเจริญภาวนาก็เกิดง่ายคืนที่4ก็เกิดมีนิมิตปรากฏให้เห็นมีชายหญิงคู่หนึ่งซึ่งพระอ่อนไม่เคยเห็นปรากฏขึ้นในเบื้องหน้าแล้วเข้ามาก้มกราบพร้อมกับขอศีลพระอ่อนท่านก็ได้ให้ศีล5แล้วก็ท่านก็นั่งสมาธิอยู่เฉยๆคนทั้งสองก็ขอฟังธรรมท่านก็เทศให้ฟังย่อๆจบแล้วก็นั่งภาวนาเฉยอยู่อย่างนั้น สักครู่หนึ่งคนทั้งสองก็ลาจากไปโดยที่พระอ่อนไม่ได้เฉลียวใจแม้แต่น้อยว่าชาวบ้านคู่นั้นมาจากไหนและพระอ่อนก็คิดว่าคนทั้งสองที่มาหาท่านน่ะเป็นคนจริงๆมาหาแล้วก็ท่านก็เทศแสดงธรรมให้ฟังเสร็จก็ทำสมาธิต่อแต่แท้จริงแล้วเหตุการณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นในนิมิตโดยที่พระอ่อนนี่ไม่รู้ตัวพอตกคืนที่5หลังจากที่พระอ่อนเลิกเดินจงกรมแล้วพอเข้ากรดก็เห็นชายหญิงมาปรากฏอีกคราวนี้มาประมาณ10คนมีวัยแตกต่างกันทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มาขอศีลแล้วขอให้ท่านแสดงธรรมอีกท่านก็ให้ศีลแสดงธรรมให้ฟังจบแล้วก็นั่งสมาธินะพอตกคืนที่6คืนนั้นไม่มีใครมาหาเหมือนอย่างเคยพระอ่อนท่านก็นั่งปฏิบัติธรรมไปตามปกติไม่มีใครมารบกวนพอคืนที่7พระอ่อนเห็นมีคนมามากมายมากหน้าหลายตาหลั่งไหลกันมาทุกที่ทุกทางทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้เฒ่าผู้แก่ลูกเด็กเล็กแดงพากันมาล้อมกรดท่านเกือบจะไม่มีที่ว่างแต่ว่าสำรายไปกว่านั้นใบหน้าของแต่ละคนนี่ดูไม่ได้เลยหน้าเกลียดหน้ากลัวอะไรอย่างนั้นบางคนตัวโตสูงใหญ่เท่ากับลำตาลบางคนหน้าเป็นยักษ์เป็นมารบางคนมีหน้าเป็นสัตว์เดรัจฉานบางคนมีแต่ตัวหัวไม่มีบางคนเกียมีแต่หัวไม่รู้ตัวไปอยู่ที่ไหนมีแต่หัวลอยไปลอยมาอยู่หน้ากรดบางคนก็ตากลวงโบหน้าบวมน้ำเหลืองน้ำหนองไหลเลอะเทอะเกลือกรังไปทั่วหน้าบางคนก็มือใหญ่มือยาวบางคนมีแต่ขาไม่มีมือถอดเสื้อบางใส่เสื้อบางเสื้อผ้าที่ใส่ก็เลอะเทอะบางคนก็ลิ้นยาวลากดินเนื้อตัวเต็มไปด้วยน้ำเหลืองแผลผุพองไปทั่วตัวกลิ่นเหม็นคลุ้งไปทั่วบริเวณที่พระอ่อนปฏิบัติธรรมอยู่ดูหน้าสยดสยองหน้าขยะแขยงอะไรอย่างนั้นด้วยการที่พระอ่อนคิดว่าภาพทั้งหลายที่เกิดมันเกิดจริงๆสุดที่พระอ่อนจะทนได้ก็ทำให้ตกใจสุดขีดรีบลืมตาลุกขึ้นภาพต่างๆที่ได้เห็นในนิมิตก็ยังตามหลอกหลอนให้เห็นอยู่อย่างเก่าความตกใจกลัวสุดขีดของท่านไม่รู้จะทำยังไงก็คว้ากาน้ำได้ใบหนึ่งอยู่ข้างตัวแล้ววิ่งเตลิดหนีเข้าไปในป่าปากก็ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือไปตลอดทางเมื่อคณะของพระอ่อนได้ยินอย่างนั้นก็รีบออกตามค้นหา3วันก็ยังหาไม่เจอจนกระทั่งวันที่4คณะผู้แสวงบุญนี่ถึงได้ตามไปพบพระอ่อนนอนสลบอยู่ซอกหินข้างลำธารแห่งหนึ่งแต่ถึงกระนั้นทั้งคณะและอาจารย์จะช่วยกันยังไงก็ไม่สามารถที่จะเรียกสติสัมปชัญญะของพระอ่อนให้ดีดุจเดิมได้อีกแล้วพระอ่อนก็กลายเป็นคนมีสติวิปลาสไปท่านอาจารย์ก็เลยให้พระอ่อนลาสิกขาบทเมื่อลาสิกขาบทออกมาแล้วอาการก็ยังไม่ดีขึ้นการคลุ้มคลั่งนี่จะปรากฏขึ้นเป็นครั้งคราวถ้าวันไหนมีอารมณ์ดีท่านจะกลับมานั่งทำสมาธิเหมือนอย่างท่านเวลาที่ท่านยังดีอยู่ปัจจุบันท่านก็เลยเป็นคนคุ้มดีคุ้มร้ายเป็นคนมักน้อยชอบอยู่ตามวัดบ้างตามศาลาบ้างหรือไม่ก็ตามป่าช้าป่าเขาแกก็ยังคงเป็นคนที่ชอบความสงบเงียบนานๆถึงจะมีคนพบแกสักครั้งหนึ่งเพราะว่าแกไม่ชอบพูดคุยกับใครแกชอบเที่ยวไปโดยไร้จุดหมายยากที่ใครจะหาตัวได้พบถ้าไม่อย่างนั้นก็อาจจะนำมารักษาให้หายเป็นปกติได้แต่แม้ท่านจะมีสติที่วิปลาสไปในใจของท่านก็ยังรักการปฏิบัติธรรมยังคงปฏิบัติอยู่ร่ำไปแล้วก็ไม่แน่ว่าจะทำให้ท่านได้สำเร็จหรือเปล่าเรื่องราวของอาจารย์อ่อนที่หยิบยกขึ้นมาก็เพื่อจะให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจแก่ผู้ปฏิบัติธรรมเป็นประสบการณ์บางอย่างของผู้ที่เคยปฏิบัติแล้วประสบมาแล้วซึ่งตัวของท่านอาจจะยังไม่ได้ประสบกับเหตุการณ์อย่างนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ท่าน วันนี้จะเล่าถึงเรื่องกฎแห่งกรรมว่าพระเนี่ยเป็นผีเปรตได้อย่างไรนะครับเรื่องนี้หลวงพ่อจรัญท่านเล่าให้ฟังท่านบอกว่าเมื่อปีพ.ศ.2517ท่านได้รับอาราธนาจากพระครูสุวัฒน์คณาภิบาลเจ้าคณะอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยไปในงานมหาพุทธาภิเษกเพื่อจะรวบรวมจตุปัจจัยสร้างอุโบสถแล้วก็ปลุกเสกประชาชนที่วัดโพธารามอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยตอนที่ท่านไปถึงนะมีคณาจารย์จากภาคเหนือภาคอีสานนั่งกันอยู่หลายองค์ มีโยมคนหนึ่งจำชื่อไม่ได้แน่ชัดอยู่บ้านเหนือวัดโพธารามมีอาชีพทางทำนากับทำไร่ยาสูบอายุก็ประมาณสัก60ปีเศษๆก็มาคุยถึงเรื่องยารักษาโรคบ้าว่ารักษาโรคบ้ามาเยอะทั้งสาวแก่แม่ไม้หลายคนหายทั้งนั้นเลือดทำพิษก็หายวิกลจริตก็หายนะท่านก็นึกในใจว่าเดี๋ยวจะต้องขอจดตำราจากโยมคนนี้ให้ได้พอเขาว่างกันแล้วท่านก็เรียกโยมคนนี้มาคุยนะท่านก็ถามว่าเออโยมที่โยมคุยว่ารักษาโรคบ้าหายนะมาหลายคนแล้วนะโยมเป็นหมอหรือเปล่าโอ้ผมไม่ได้เป็นหมอหรอกครับแต่พ่อผมน่ะเป็นหมอโบราณผมเรียนจากพ่อไว้เล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้รักษาใครแล้วทำไมโยมถึงมีชื่อเสียงรักษาโรคบ้าได้ผมได้ตำราจากผีพระครับมาเข้าฝันผีพระมาบอกยาแก้โรคบ้าพระนั่นเป็นพระมาจากจังหวัดสิงห์บุรีท่านก็เลยขอจดตำรายาโยมก็บอกว่าแม้ผมอยากให้จังเลยไปให้ทานต่อแต่ว่านี่ยาพระผีบอกคงห้ามนะครับบอกไปแล้วคงไม่ขลังผมก็ถือคำโบราณอย่างนี้ท่านอยากได้เนี่ยผมจะเล่าเรื่องถวายให้ฟังนะครับโยมเคยไปจังหวัดสิงห์บุรีหรือเปล่าวะโยมไม่เคยไปเลยครับแล้วเขาก็เล่าเรื่องความฝันให้ฟังว่าวันหนึ่งเขาไปเลี้ยงควายไปดูไร่ยาสูบด้วยมีพระองค์หนึ่งร่างกายใหญ่โตห่มผ้าขาดร่องแรงอายุประมาณ70ปีเดินไปเดินมาเสร็จแล้วก็แวะนั่งบอกว่าพ่อทิดเอ้ยหลวงพ่อหิวน้ำจังเลยขอบิณฑบาตน้ำหน่อยได้ไหมล่ะผมก็ไปตักน้ำมาถวายในขณะที่เลี้ยงควายเมื่อถวายเสร็จแล้วหลวงพ่อองค์นี้ท่านก็นั่งคุยผมก็ถามว่าหลวงพ่ออยู่ที่ไหนมาทำไมที่นี่ล่ะครับพ่อทิดเอ้ยที่มานี่นะฉันมาทวงหนี้เขานะเขาขอยืมเงินมาหนึ่งช่างแล้วก็อีกสองบ้านนี่ขอยืมมาสองช่างแล้วก็ไม่ให้หลวงพ่อก็ตามทวงแล้วเขาก็ไม่ให้ด้วยไม่รู้หายไปไหนนี่ก็เดินวนเวียนอยู่แถวนี้มาเป็นเวลานานแล้วมาทวงนี่หลวงพ่อชื่ออะไรอยู่ที่ไหนล่ะครับชื่อขำอยู่ที่วัดเสาธงทองบ้านแป้งไทยบ้านเกิดเมืองนอนหลวงพ่ออยู่เยื้องวัดฉลอนมีท่าควายใหญ่อยู่เหนือวัดอัมพวันท่านบอกว่าท่านเป็นพระนักเทศได้เงินทองมากมายแต่ว่าไม่ได้ทำบุญสุนทานแต่ประการใดได้มีญาติแล้วก็เพื่อนของญาติมากู้เงินกู้มาแล้วก็อพยพมาทำไร่ยาสูบที่จังหวัดสุโขทัยอยู่ที่อำเภอนี้แหละแล้วหลวงพ่ออยู่ยังไงล่ะครับหลวงพ่อตายมา50-60ปีแล้วยังมาทวงหนี้พ่อทิดเอ้ยหลวงพ่อเดินอยู่แถวเนี้ยดูมานานแล้วไม่มีใครมีลักษณะดีกว่าพ่อทิดมีอัธยาศัยดีใจบุญใจกุศลอุตส่าห์เอาน้ำมาให้หลวงพ่อฉันในวันนี้เอาละหลวงพ่อมีของดีให้หลวงพ่อเป็นหมอรักษาโรคบ้าอยู่วัดเสาธงทองพ่อทิดเอ๋ยจดนะจำไว้นะยานี้มี32สิ่งเป็นยาหม้อใหญ่แก้โรคบ้าหลวงพ่อเคยรักษาบ้ามาจำเอาไว้นะพ่อทิดนะหลวงพ่อไม่มีอะไรจะตอบแทนเสร็จแล้วโยมคนนี้ก็จำได้หมดเพราะว่าเคยเป็นลูกมือของพ่อเขาช่วยเก็บยาสมุนไพรก็เลยจำชื่อยาได้เยอะแล้วตื่นขึ้นมาก็จดยาไว้ทั้งหมด32อย่างซึ่งเป็นยาใช้ปี๊บต้มทานแล้วหายทุกรายหลวงพ่อจรัญท่านฟังแล้วก็ไม่น่าเชื่อต้องสืบสาวราวเรื่องดูก่อนเสร็จแล้วเขาก็เล่าต่อบอกว่าหลวงพ่อขำอ่ะท่านเล่าได้ถูกต้องเป็นตู่เป็นตะบอกว่าพ่อทิดเอ้ยเป็นเวรเป็นกรรมของหลวงพ่อเหลือเกินตอนที่หลวงพ่อเป็นเจ้าอาวาสวัดเสาธงทองเป็นพระนักเทศเป็นพระอุปัชฌาย์ด้วยบวชนาคไม่มีหยุดหลวงพ่อตายแล้วเขาทำศพแล้ว50-60ปีผ่านไปหลวงพ่อยังต้องไปทวงหนี้เขาอดอยากเหลือเกินวันนี้ทั้งวันไม่ได้ฉันข้าวเลยไม่มีจะฉันแล้วก็หิวน้ำด้วยน้ำลายไหลยืดเลยพ่อทิดก็ใจดีมีจิตเป็นกุศลอุตส่าห์เอาน้ำมาถวายหลวงพ่อฉันหมดกาเลยพ่อทิดมีเงินมีทองหมั่นทำบุญทำทานนะอย่าไปให้ใครเขากู้อย่างฉันเลยเสร็จแล้วท่านก็ยังบอกต่อไปอีกว่าสมภารองค์ปัจจุบันยังรักษาโรคบ้าอยู่ชื่ออาจารย์พวงเสร็จแล้วโยมคนนี้ ซึ่งเล่าให้หลวงพ่อจรัญฟังเสร็จแล้วก็ถามว่าหลวงพ่อครับวัดอัมพวันอยู่ใกล้วัดหลวงพ่อพวงไหมครับอยู่ใกล้กันวัดอยู่ในเขตอำเภอพรหมบุรีเอาละหลวงพ่อหลวงพ่อไปขอยากับหลวงพ่อพวงก่อนแล้วกันครับผมก็อยากจะจดให้เหลือเกินแต่จดไปแล้วกลัวมันจะไม่ขลังหลวงพ่อจรัญกลับจากงานมหาพุทธาภิเษกแล้วก็ไปกราบเรียนหลวงพ่อพวงท่านก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าจริงอาจารย์ขำหรือหลวงพ่อขำเนี่ยอาจารย์ของท่านเองล่ะขี้เหนียวที่สุดเก็บของจนเก่านมก็แข็งร่มก็ลุยเสื่ออ่อนมีเป็นมัดมัดพอท่านมรณภาพแล้วนำออกมานี่เปื่อยยุ่ยหมดเลยร่มแต่ละคันผุหมดมีเงินมีทองมากมายเข้าเอาไปสร้างวัดสร้างศาลาจนปัจจุบันเนี่ยหลวงพ่อพวงยืนยันว่าเป็นความจริงท่านก็จดยาให้แต่หลวงพ่อจรัญก็ไม่ได้รักษานะไม่ได้เป็นหมอไม่ได้รักษาใครเลยแล้วก็ได้ยาแก้เลือดลมไม่ดีด้วยหลวงพ่อพวงก็รักษาต่อเนื่องจากครูบาอาจารย์ท่านสืบสานมาเวลานี้หลวงพ่อพวงมรณภาพไปแล้วอายุถึง80ปีเศษแล้วหลวงพ่อจรัญยังไปงานพระราชทานเพลิงศพเพราะว่าอยู่ในเขตอำเภอพรหมบุรีอาตมาเป็นเจ้าคณะอำเภอถึงได้ยานี้มานะท่านว่างั้นแต่ว่าไม่ได้ตั้งตัวเป็นหมอแต่ประการใดตอนนั้นหลวงพ่อจรัญถามโยมคนที่ได้ยามาจากหลวงพ่อขำว่าโยมคุยกับท่านนานไหมนานครับท่านบอกว่าสอนลูกสอนหลานนะอย่าทำเลยอย่าขี้เหนียวเลยเนี่ยหลวงพ่อลำบากเหลือเกินจนบัดนี้ยังหาที่เกิดไม่ได้เลยไปเที่ยวทวงนี่ทวงแล้วเขาก็ไม่ให้ก็เลยตามทวงตลอดไปสบงจีวรขาดรุ่งริ่งมาอย่างนี้แหละหลวงพ่อเล่าว่าที่วัดอัมพวันก็ยังมีชื่อหลวงตาเฟื่องนะตอนที่อยู่ตอนบวชไม่ทำกิจจะวัดอะไรขนแต่ของวัดเข้าบ้านตายแล้วเป็นเปรตอยู่ที่วัดเนี้ยมีคนนับถือศาสนาคริสต์คนหนึ่งเขานั่งทางในเก่งเข้ามาที่วัดนี้ยังเห็นแกนั่งอยู่บนศาลานะหลวงพ่อจรัญบอกว่าขอชี้แจงให้โยมฟังพระเป็นเปรตได้แน่ที่เล่านี่เพื่อเป็นตัวอย่างของพระภิกษุสมัยนี้อาตมาไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะโยมคนที่ฝันตำรับตำรายาไว้นี่ไม่เคยมาสิงห์บุรีเลยขอฝากญาติโยมว่านี่เป็นกฎแห่งกรรมนะไม่ต้องกล่าวว่าเป็นภิกษุเท่านั้นเป็นฆราวาสก็มีมากขอเรียนพระสงฆ์องค์เจ้าไว้อำนาจความโลภเนี่ยความอยากได้ไม่ทำบุญสุนทานก็เลยต้องไปทวงหนี้ที่ให้เขากู้เวลาตายไม่นึกถึงอรหังพุทโธไม่เคยเจริญพระกรรมฐานตายไปวิญญาณก็ออกจากร่างไปทวงหนี้เขาเรียกว่าเปรตเปตวิสัยนี่ตั้ง60ปีมาแล้วตั้งแต่พ.ศ. 2517เป็นเวลา16ปีแล้วที่อาตมาไปนั่งมหาพุทธาภิเษกที่วัดโพธารามอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยอันเนี้ยเป็นตัวอย่างได้อาตมาเกิดไม่ทันหลวงพ่อขำแต่โยมคนนั้นเขาบอกต้องเชื่อเขา 100% เพราะว่าเขาไม่เคยมาสิงห์บุรีแล้วอาตมาก็ได้บอกไว้ว่าโยมผ่านมาแวะวัดอัมพวันหน่อยในเวลาต่อมาแล้วโยมคนนั้นก็พาลูกมาที่วัดนี้ตอนนั้นมันก็หลายปีผ่านมาแล้วมาบอกให้พาไปวัดเสาธงทองอาตมาก็พาไปตอนนั้นหลวงพ่อพวงยังไม่มรณภาพได้บอกกับหลวงพ่อพวงว่าเขาฝันอย่างนี้จริงๆหลวงพ่อพวงก็ถามว่ายามีอะไรบ้างบอกให้ฟังสิโยมคนนั้นที่รับยาไว้ก็บอกยาหลวงพ่อพวงก็บอกถูกต้องไม่ขาดสักอย่างนึงหนักเท่านั้นบาทเท่านี้บาทข้าวยาดำด้วยข้าวฝักคูณใบมะกานี่แหละแต่ทั้งหมดมี32อย่างนะหลวงพ่อพวงก็เลยให้ตำรายาแก่หลวงพ่อจรัญมาเป็นยาแก้โรคบ้านับประสาอะไรกับโยมคนหนึ่งเป็นเศรษฐีอายุ84แล้วรักษาอุโบสถมา30ปีทอดกฐินเก่งทอดพระป่าเก่งแต่ตายเป็นเปรตไปเที่ยวข้าวเขาเพราะอำนาจความโลภเอาทรัพย์สมบัติของลูกชายคนโตมาให้ลูกสาวคนเล็กลูกเขยเล่นการพนันหมดผลาญหมดก็เลยเสียใจถึงแก่กรรมตายไปเป็นเปรตเพราะโยมนี้ไม่เคยเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะอำนาจความโลภก็ตายไปก็ไปเป็นเปรตอำนาจโทสะตายไปก็ลงนรกอำนาจโมหะตายไปต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอาตมาเคยเล่าให้โยมฟังแล้วสมภารที่จังหวัดสุพรรณบุรีติดกับเมืองการเนี่ยเป็นอุปัชฌาย์พระครูสัญญาบัตรตายไปแล้ว3ปีอาตมาไปร่วมศพนี้สมัยก่อนนั้นนานแล้วคนนั้นนั่นท่านตายแล้วไปเกิดเป็นวัว